اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور سنتوں کے راستے پہ چلنا ہے، خود بھی سنتیں سیکھنی ہیں، دوسروں کو بھی سکھانی ہے، اور اس تربیت والے وفود اور قافلوں کے ساتھ آپ کو شرکت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام عالی مقام کے نقش قدم پر چل کر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ مرحمت فرمائے.